Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Yes! Du lyssnar på Magnat Radio. Ja, jag lyssnar på Magnat Radio. Fan vad trevligt ska ha. Jag heter Johan Hjelm och jag är född 85 faktiskt. Så har vi Lars Höök här som är född 1980. Ja. Så har vi Anton Lindell som är född 1990, va? Ja. Och ja, sen har vi Håkan Enbäck som är född 1986. Stämmer då. Fint. Varför nämner jag de här årtalen egentligen? Jo, det är för att vi ska köra någon sorts form av nostalgitripp, eller hur? Ja. Ja, eller vad vi kallar det. Ja, precis, vi ska köra nostalgitripp. Vi ska köra lite så gamla barnprogram som har präglat vår uppväxt under sen 80-talet, tidiga 90-talet. Och lite musik. Ja, musik, jag vet inte om vi kör någon så 80-talslåtar. Det kanske dyker upp någon, jag vet inte. Det är ingenting jag fokuserar på. Men ja, det är väl mestadels barnprogram vi ska köra, eller ja. Ja, det är ju. Det var ju de här åren då man växte upp liksom, så att man har ju starka minnen. Är det inte så att de första åren efter födseln, så att säga, då de har man ju glömt bort, förträngt. Men just de här vignetterna och det här från barnprogrammen, de sitter liksom i märgen. Ja. Är ni nostalgiskt lagda eller? Ja, lite grann sådär. Är det inte så att hela ens tillvaro präglas av nostalgi? Så? Ja, men jag tänkte när du sa att det var det här ämnet vi ska prata om, då tänkte jag ju direkt liksom att barndomen, den är ju liksom, det är som ett skimmer runt barndomen, att när man tänker tillbaka, för att allting var så vackert och fint på den tiden. Liksom. Ja, men det blir som man. Ja, men man liksom allting i en tillvaro var ju bra när man var liten. Det var ju så här. Det var liksom. Allting var ju, det var ju fest varje dag liksom. Fest, ja, fest är mycket när det var fem fast år. Utan alkohol, men jag menar, det var ju, det var alltid glatt. Det var fest och det var inga besvär. Tårtkalas. Galej. Galej. Vad tänkte jag säga? Höök, du som är född 80, som har liksom upplevt det decenniet. Eller är du stolt över att vara en 80-talist? Ja, det får man väl ändå vara. Jag gillar faktiskt 80-talet ändå. Det har ju lite lätt så här tunt stämpel, men Har inte 80-talet fått en så här revival, om man ska säga? Jo, det har det ju, men det känns ändå så här inte lika coolt som 60-70-talet. Det är lite mer genuint så här, och 80-talet, det är ju mer det här plastiga liksom. Det var disco och kokain, ja, 80-talet. Det var lite mer så här på 60-70. Tramsigt på något vis. 60-70-talet var det rock och marijuana. Herregud. Du då, Anton, som född 1990, hade du velat vara född tidigare? Nej, kan jag väl inte säga. Då har jag varit gammal. Som hört. Ja, okay. Tack. Du då, Håkan? Nej, jag vet inte. Jag tror inte att jag känner mig hemma i generationen 80-talet på något vis. Okej, okay. Ja, vi... Du själv då? Hade du väl varit född tidigare? 1985 känns stadigt. Och våffeldagen och allt. Robust, ja precis, jag är född på våffeldagen. Det är ju trevligt. Ja, precis, det går inte, det ska ju inte jag sälja för några pengar, om man säger så. Ja, du är född 80 i Höken och jag är född 85. Och så har vi 86 här i form av Håkan Enbäck. Vi så här, sträcker oss över hela det decenniet. Och så får vi se var vi hamnar någonstans. 90, det gills inte. Ja, men du får fungera som en sorts vakande öga, ja, och du får komma med din lite kritiska inlägg och så här. Okej. Så får se var vi hamnar någonstans. God afton. Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Fan, vilken jävla dängare det var, eller hur Anton? Det var en riktig dängare. Vad heter den där låten? Röka. Let Indian Summer med Human Factor. för er nytillkomna lyssnare, om det finns någon, så lyssnar ni på Magnatradio. Och vi håller på att vandra minnenas allé här. Vi ska snacka lite om uppväxten, säger du. Ja, precis. 80-talet. Vi är fyra pers här som är födda kring 80-talet, och vi ska snacka lite om vår uppväxt. Liksom, vad är vi präglade av? Vad har vi tagit med oss från de tidiga åren? Ja. Vi fick en suck här inne. Ja. Vet inte, ja, typ, ja, sena 80-talet, tidiga 90-talet. Det är väl en speciell period i våra liv, eller hur? Jag har inte tagit med mig Nirvana i alla fall. Ja, okej. Du var ganska ung när de började köra på liksom, eller? Fast när jag var kanske 11. Nevermind kom väl 92. 11-12 års åldern och lite när jag var i tonåren. Låter jag riktigt gammal när jag säger att jag var i tonåren. Nej, men då var det mycket Nirvana. Lyssnade alla på Nirvana. I alla fall de på Lorensberg. Det var Nirvana. Medan det var Sly and the Family Stone på hemma hos dig. Ja, vad fan, när du var tonåring, det var 2003 eller? Ja, då var 13. Lyssnade folk på Nirvana då alltså? Nej, då var det ju fan mycket. Men då var det nostalgi redan då, så ja, det var ju eller? Folk lyssnade kanske på Nirvana på grund av att Kurt Cobain är död. Jag minns när Nirvana slog igenom, då vet det, de måste ju, de flesta lyssnar ju på dem, men de kunde inte ha headbanga till inte de är bra, men inte jag måste ha varit 11-12 år någonting. Fast jag sket fullständigt i Kurt Cobain. Jag lyssnade på lite så här typ storbandsjazz och grejer. Försökte vara lite alternativ där, men jag vet inte om jag lyckades. Vad lyssnade alla trevliga kvinnor nu. Trevliga kvinnor, ja. Har de lyssnat på? Ja, för då. Jag umgicks inte med kvinnor på den tiden. De lyssnade på... Ja, men vad lyssnade... Men barndomens musik? Vignetter... Aqua, nej jag vet inte. Aqua. Du är högst med född 80, du var med lite tidigare där. Vad lyssnade folk på typ slutet av 80-talet? Man säger så här, jag hade väl lite blandad egen musikvärld ett par år där. Och sen träffade min äldsta syster en jävligt cool kille sådär. Liksom. Pojkvän och hade så frän bil och sådär. Och sen jag minns mycket väl så när han så här, första gången visade den här backen med hårdrocksvinyl liksom. Docken och Exacto. Så här, Judas Priest och de där. Sen så formade ju det till ganska stor del musiksmaken under ett par år framöver där. Ja, det hade även en hårdrocksperiod där, har jag hört. Ja, det... Jaha. Hjälp, vad gör du? Vadå? Nej, alltså jag sket inte. Jag fes inte. Det var historien som lät. Det var lite omodigt. Nej, men det var mycket hårdrock där ett tag när man var kring jag har sett, åtta års åldern, det började väl lite sådär. Jag har sett gamla skolfoton när du är med, och då har du långt svart hår. Ja, men då var det mer liksom death, liksom metal och black metal och sånt där på den tiden, tror jag. Ja, okay. Men då är det inne på 90-talet. Ja, det var ju betydligt senare. Men man har ju plöjt igenom en och annan hårdrocksskiva i sina dagar. Kan inte alla berätta ett band som var just bandet som du verkligen kan relatera din uppväxt till? Ja, Höke, vilket band är det som ligger längst upp på hyllan? Eller artist? Nu är det barndomen alltså. Då ska jag nog faktiskt säga... Ja, det är så hårfint mellan Maiden, Metallica och Judas Priest, ska jag nog säga. Okej, okay, ja men det är ju... Det är ganska komiskt, men det är... Men å andra sidan, jag tycker egentligen att alla de tre banden är... Jag tycker ju de är bra än idag, så att det är så här... Men det är ingenting jag lyssnar på speciellt ofta, men... Ja, men jag tror ändå Maiden, det var nog liksom det första stora som man verkligen varit så här begeistrad av, liksom. Jag kan säga läder, epitetet. Ja. Hicka. Du då, Anton, vilket band är det du sätter du? Ja, två band. Ena är Atomic Swing från, ja, det var ju 90-talet. Sen dansar jag alltid till Hendrix. Jimi Hendrix Experience. När jag var, jag tror jag var, morsan berättade, när jag var 3 bast var vi uppe på McDonald's i Borlänge. Vi åkte inte dit och åt bara, men var där. Då sitter vi på McDonald's och så börjar spelas en Hendrix-låt på radio. Och jag kliver upp och skriker att det är Jimi Hendrix och börjar tjoa och skimma. Och då var jag 3. Det var inte lika så här tidstypisk musik som jag nämnde. Nej. Det var inte det som var mest inne på. Nej. Nej. Ja, var du mobbad? Ja. Folk lyssnade mycket på Nordman. Ja, och var det... ja Nordman. Det var jävligt. Fy fan, ja. Vandraren har ingenstans att gå. På mossen. Håkan, vilket band har du... som själva... Ja, men jag stämmer in med Höken där, att det första som jag började lyssna på liksom så där av egen vilja, det var nog kanske Maiden. Jag kommer ihåg att man, första gången man slungade på Fear of the Dark, då blev man fan rädd. Alltså. Gick det i byxan där? Ja, det var lite svårt att sova sen. Ja. Nej, men annars så farsan spelar mycket country och dansband och sådär, western. Mycket Willie Nelson och grejer man växte upp, så det är mycket in. Ja, det är ju lite kul det där, att såna här skivor som morsan och farsan satt och lyssnade på tyckte man ju var liksom, bara, hur fan kan man tycka det här är bra liksom, när man själv var så här, tyckte det var häftigt med hårdrock. Och sen när man blir vuxen då börjar man ju själv lyssna på det där som man har hört hemma, så här, Simon & Garfunkel och sånt där liksom, tycker man det är skitbra nu liksom. Men då kunde man inte förstå varför sitter de och lyssnar på det här. Det är ganska intressant det där. Viss mognadsprocess. Men just att det blir ju lätt att man gillar sånt som man har hört som barn, även fast man inte då tyckte det var bra kanske. Ja, men det är väl mycket musik som man lyssnar mycket på när man var liten, som man idag kanske tycker så här, det här är inte bra alltså. Men när man väl slänger på någon låt så tycker man att fan, det svänger för att det slår an på hjärtat lite grann. Ja, så man tycker att det, ja, det är nostalgi liksom. Ja, Men, som om någon slänger på någon typ låt med typ Lilo och Susi nu så här, det är ju ja, det är väl inte så hög cred på det. Nej. Det svänger till i benen för man tänker liksom tillbaka på sin barndom. Visst, ja, visst. Men det är lite grann samma sak som man känner. Ja, exakt. Det är... fast det bandet som jag lyssnade mest på när jag var liten, det var kanske typ så här, ja, det var Roxette, och så lyssnade mycket på Michael Jackson och så där. Ja, det blev tyst i det rummet. Ja. Ja, vi sitter och skäms. Ni har liksom nämnt sig Maiden och Metallica så här. Så kom vi om med det där. Ja, men jag kommer ihåg brorsan lyssnade mycket på Jackson faktiskt. Ja, men fan, Jackson, det är bra grejer. Jackson, det var en bra entertainer. Hur? Ja, Thriller-skivan rullade mycket hem. Ja, det är världens mest sålda skiva. Så det är inte så konstigt kanske. Vad har ni för gamla favoritprogram? Ja, men det är vi ska gå in på lite senare. Jag har tagit in lite så gamla sköna barnprogram, så får ni gissa på vad det är för barnprogram. Jag slänger upp vignetten. Så får ni tävla lite grann. Ja. För se vem som vinner. Ja, det blir skönt. Yes. Vi är tillbaka efter den här lilla låten. Magnatradio. Ja, vi är tillbaka här i Magnatradio och vi håller på att vandra minnenas allé här. En nostalgikick, eller man ska säga. Snacka om våra uppväxter under sena 80-talet och tidiga 90-talet. Sitter med Lars Höök, hej. Yes, hej. Sen har vi Anton Lindell där borta. Tjena. Och Håkan Enbäck. Hallå. Ja, jag nämnde tidigare att jag ska slänga på lite sköna gamla vignetter till gamla barnprogram som gick när vi var små på TV. Och så får ni, ja, ni får ju ropa era namn när ni vet. Vad säger ni om det? Ja, kör på det. Kör vind. Yes. Vad är det här för barnprogram? Ja, nu får ni gissa här. Anton. Yes. Är det Brum? Nej, för fan. Gud vad jag kände igen det där. Ja, vi fortsätter. Är det ingen som kan alltså? Nej, faktiskt inte. Det var Pippi Pelikan. Ja. Han får ringa dig. Gick tidigt 90-tal ungefär. Ja, det var någon obskyr. Sorry Martin, men, jag kan men, inte ta det just nu. Väldigt intressant att det var ingen så här serie som jag har någon minne av att jag har följt eller sett så där. Men ändå så kände jag så väl igen den där vignetten. Ja, jo, men det gick, stod ju på i bakgrunden så här, i det svenska folkhemmet. Den är inte så jätteunik egentligen så här, rent musikalt. Nej. Men minns du programmet då? Nej, men det är det jag inte gör. Jag liksom har ingen minne av att jag har sett det. Alltså. Nej, det var tecknad Pelikan, liksom, men mer än så kommer inte jag. Tecknad, sa du? Ja, var det inte? Nej, det var en obskyr dräkt. Sen stod i alla Pelikan och bodde uppe i, jag tror det var Kaknästornet, sprang runt med en massa barn i Stockholm. Ja, men nu börjar det lite minnen. Pippi Pelikan. Pippi Pelikan. Hör du låter? Jag vet inte, jag kollade på YouTube här lite klipp. När man var liten, då kom jag ihåg att jag var jävligt rädd för den där alltså. Ja, men Pippi Pelikan. Ja, mysigt. Ja. Magda. Det är ingen poäng till någon av er. Nej. Vi fortsätter med ett annat program då. Vilket år då? Det är en alldeles vanlig dag idag och någon är ute och promenerar. Jaha, det är ju Laser. Laser är på ett riktigt bra humör idag. Det syns ju. Anton. Ja, okej. Okay. Ja, Anton. Laser. Nej, för fan. Du måste vara helt säker på det. Ja, men gud, man känner igen det så jävla. Och den där rösten, det är ju liksom. Det är inte det där, vad heter det, strumpan. Men snart strumpan. Kommer någonting ovanligt att hända. Vad heter det? Nej, det är inte de där två. Nej, det är inte strumporna. Det är ganska svårt där, tror jag. Två strumpor. Vad fan heter det? Nej, ta näst. Musen och mandolin heter det. Jag tror det gick så på Ja, jag vet mycket väl vad det är för någonting. Björnes magasin. Ja, det måste jag missa. Ska vi dra någon till eller? Ja, vi vill ha något poäng. Ja, fan, jag tror ni ska vara bättre på det här alltså. Fan, nu börjar, är det laggare eller? Ja, i lurarna. Ja, fan. Tekniken strular här. Ja, fan, ja, det laggar som fan här. Vad är det som är fel? Nu blir jag förbannad. Trädkopplingen kanske. Ja, vi stänger ner. Vi kommer tillbaka. Fan. Kom ihåg den TV5-reklamen. Det var någon reklam, om det var för någon Japp-reklam, kommer jag så väl ihåg. En snubbe åker runt i en Porsche, ställer sig och vilar, sen blir hans Porsche påkörd. Sen tar han en Japp. Okay. Nu är det bra. Det ja, men nu är det strålande. Låter det är väl låg volym, är det inte det? Nej, det är lika här alltså. Det är bra här. Här är det precis lika. Jag har jävligt lågt i mina lurar, har inte ni det? Nej. Hör du mig nu? Bra. Alltså, kolla. Man ruckar lite på spakarna. Nu glappar. Ja, men det var inte det. Alltså, när det blev laggad, det är ju datorn. Nej, det var ju datorn här. Men nu, låter det båda lurarna nu? Låter det bra? Ja. Okej, okay, ja, vi väntar in och jag bara lyssnar. Hur många lyssnar är vi uppe i? Nu är det noll, för jag stängde av den här skiten. Ja, just det. Ja, det var ju teknikstulen. Nu är vi tillbaka här. Jag hoppas det bär. Går åt helvete igen så vet jag inte vad jag tar mig till. Ja, vi sitter här och försöker bena ut vår uppväxt i form av vignetter, barnprogramsvignetter och grejer. Vi kör en tävling här. Jag köpte lite vignetter här från gamla barnprogram, så får klientelet här i rummet gissa. Ni får ju säga hej till lyssnarna. Hej. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Ja, programmet heter Magnat Radio. Exakt. Ja, det, vi drog av här skymningssagor precis när tekniken havererade. Det var ingen som visade rätt. Du sa Petsson, Anton. Ja, det var ju kråkarna där. Vi kan ju lyssna på hur vignetten lät så här. Gamla klassiker. Kan du höra upp den där lite, tror du? Fan vad tysta ni är. Nostalgiska. Vi drömmer oss bort. Man ser ju det framför sig. Ja. Hela vignetten. Petsons lilla hus. Ja, precis. Det var ju, en ö som snurrade så där. Det var ju tåg. Man följde med tåget. Yes. Ja, men det var ju Petsons hus var ju med där, kommer ihåg. Kommer ni ihåg världens starkaste hund? Ja, det vet jag inte vad det snackar om. Världens starkaste björn däremot. Ja, men hund. Nej. Björn det är ju Nalle Puh. Ja, jag exakt. Nej. Bams. Ja, vad det flummar, Anton. Nalle Puh, han gillade. Vad gillar han? Honung. Dunder honung. Nej, det var ju Bamse. Ja, men, och sen det lilla Bamse-peket. Ingen av er har fått några poäng här. Är det någon som vill kämpa för att få poäng här, eller? Va? Vi kämpar på. Ja, vi kämpar. Vi kör på. Nu får ni gissa den här vignetten då. Ropa era namn. Det måste ni kunna. Ja, det är jobbigt. Det... Börja på T. T. Ingen som känner igen det här? Nej. Känner igen kanske? Jo, jag känner igen det så väl. Men... Det var ju Teppas Fågelbergs program. Ja, men för... Ja, det hade jag nog inte gissat på. Ja. Du kanske var för gammal när det sändes. Ja, precis. Då hade jag börjat kolla på andra filmer. Fan, du får kämpa på lite här. Ja, men kämpa. Vi kör en till då. Lars. Yes. Bullen, ja, exakt. Yes. Ett poäng till Lars Höger. Är det ungefär samma sak som Feber? Var det Martin Timmel som gjorde Bullen från början? Eller var det någon? Ja, Martin Timmel var med från början. Det kanske var vid den åldern man började titta lite mer aktivt. Ja, jag tror Bullen började sändas 87. Mm. Så körde de på fram till då, mitten av 90-talet. Började liksom... kroppen fungerar som en skulle. Minnena satt oss. Eller hjärnan kanske börjar fungera lite grann. Ja, Bullen. Nästa. Ja. Såg du det? Kollade du på det, Anton? Eller var det för, för liten när du gick? Bullen. Det är ju var det när han stod i en studio, Martin Timmel? Martin Timmel, ja, är en klassiker. Martin Timmel, han var ju med i början, men sen bytte de ut lite programledare eftersom. Fick jag. Vad hette det där programmet som... Typ, vad hette? Han som är i lag med Malin Barjard. Vet du, programledare? Ja, Henrik någonting. Henrik någonting. Ja, just var det. Kannan tänker du på. Kannan, ja. Ja. Det var en klassiker. Jag vet inte, Henrik... Henrik... Tröskan. Vad fan. Man skulle... Sista tävlingen var att äta en... Man satt och tävlade, så fick man vara sin munk. Man skulle äta den utan att slicka sig av munnen. Den som slickade sig av munnen förlorade. Herregud. Ja, men så. Kan man? Ja. Men kom ihåg. ska vi dra en till då? Ja. Ropa era namn då. Låter proggigt. Vad börjar det på? M. Myggan, Lars, ja. Lars, myggan. Ja. Ja, precis. Två poäng till Lars då. Ja, det var inte förrän jag hörde det där lilla surret. Ja, exakt. Ett program som du kollar på ofta eller? Nej. Det... Jag bara, fan vad det är för någonting. Det var ju en sorts skandinaviskt samarbete. Det var ju Norge, Finland, Danmark och Sverige, va? Jag vet inte fan vad det gick ut på. Nej. De sprang runt och snackade en massa skit. Jag kommer ihåg den där finnen. Han brukar en massa slaglåtar nu på några program. Ja. Samma snubbe. Men det var i alla fall en animerad mygga som kom in i... Ja, i vignetten, ja, exakt. Ja, det är ändå jag minns. Ja, det är ofta så att man kommer ihåg vignetter och grejer, men man kommer inte ihåg vad det var för program egentligen. Och så här... Nej, man kommer inte ihåg så mycket vad Bulle handlade om heller egentligen. Det var liksom... Nej, men de tog väl upp en massa så här, ungdomsgrejer. De hade så här, läsa brev och grejer. Ja, och sen var det ju mycket de här tittarfilmerna som... Ja, det var det jag menar. De skickade in brev och grejer. Ja, exakt. Undrar om inte de var fejkade, va? Jo, det känns så. Kalmar. Uppgjort. Som vanligt är det inte vad de säger. Jag kommer ihåg att det inte är tjejen i brevet som eller tjejen i filmen som skriver brevet. Ja, exakt. De var tvungna att påpeka det liksom. Så läsarna skickar in och sen bara är de med själva i de här kortfilmerna. Skulle det se ut. Ja, men vi fortsätter med tävlingen efter den här då. Ja, det var Left Alone Again med Naked. Naked in the Rain. Det var lite nostalgiskt det också. Ja, det var One Hit Wonder, eller hur? Ja. Jag vet inte om de hade någon fler hits. Nej. Naked. Men det var bra. Ni lyssnar fortfarande på Magnatradio. Och vi håller på att köra en tävling här. Spelar upp lite gamla barnprogramsvinjetter. Och så ska personerna här i studion gissa vad det är för program som ljuder ut. Vi kör någon sorts nostalgi-grej här. Eller hur? Ja. ni är så jävla sega här. Eller? Det är som sådana som röker på och blir sega så spelar de kort. Ja, det var en skön liknelse. Ska vi fortsätta tävlingen eller? Höken leder med 2-0-0. Yes. Ni får gissa det här då. Intensiv. Är det svenskt? Svenskt, så det spritar till. Är det, kan man få en liten ledtråd? Är det en julkalender? Det är en julkalender, exakt. Lars? Ja. Kan det vara Ture Sventon? Det är Ture Sventon, absolut. Jävlar. Ser du? Det är utklassning. Vill du ha en applåd på det, eller? Mm. Ja, då leder Lars med 3-0 där. Det var lite kul att jag frågade efter en ledtråd när jag redan visste vad det var. Ja, exakt. Du får vara lite mer på, tycker jag. Ja, lite, men är lite blygsam. Så. Blygsam. Du får ta för dig i det här programmet. Okej, gissa det här då. Ingen som kan våga sig på en gissning här. Ja, det är så bekant. Det finns 5 barn. Barn, det är en stug. Ja, det är en stug. Glupsk. Det är en pojke som... Ja, det hörs ju på namnet. Ja, det är ingen som vet. Det var Kalle Chokladfabriken. Ah. Roald Dahls klassiska bok. Lite så här tecknat. Och sen var Ernst Järgård som voice hela habarajset. Ja, någon som har sett det? Ja, jag har sett. Ja, det, ja, jag tror inte jag har sett just den versionen. Ja, det kanske man har gjort. Minns inte heller att jag kollar på det faktiskt. Det är ju Ernst-Hugo Järgårds röst som så här, fångar ens intresse. Ja, en jävla bra berättare där alltså. Ja, han är tung. Ja, ingen som gissar rätt där. Nej, okej, men då fortsätter vi med en till då. Från 96 där. Ingen riktigt barnprogram kanske. Tror du nämner titeln snart? Så ni får gissa innan. Stereo, Peter Settman och Fredde Granberg. Ja, Stereo med Peter och Fredde. Minns du det, Höck? Tratten och, Finkel och Finkel, precis. Det är väl det som är känd, mest känt därifrån. Det var ju så här, någon sorts talkshow. Jag kan ha missat det faktiskt. Det är jävligt bra faktiskt. Peter och Fredde, de härjade ju mycket i början av 90-talet med Ronny och Ragge och grejer och Megafon hette det program. Egentligen Måndag och... Ja. Ja. Ja. Nej, det är inte det. Ja, okej, okay. Ja, men ska vi dra en till eller ska vi dra en låt? Dra en till. Ta en till. Ja, okej, okay, vi drar en till. Vi kör vi den här då. Jag tror att säger titeln är snart också, så du får gissa innan. Lars? Ja. Kan det vara? Nej, det var inte alls. Klasse Möllbergs morgonshow där på... Och sådana när vi slipper gluggen vaknar vi och är på hugget i Klasses frukostklubb. Jävla klassiker det där alltså. Han körde väl där på lördag morgnarna. Ja. Folk fick ringa in och grejer och vinna priser och... Det är alltså samma klass som gjorde Trasen och bananer. Ja, exakt, Klasse Möllberg. Ja. Jävla kar alltså. Det var svårt det här alltså. Ja, för jag trodde det skulle... Nej, det måste säga, det är ruggigt bra urval på intron alltså. Ja, men man får tacka. Men det är svårt. Fan, du är förstörd, du Hök. Ja, men man blir ju lite... Funders. Ja, ja, men du leder ju med 3 poäng så. Ja, det är jag glad. Klackarna i taket. Ja. Doobie Brothers här i Magnat Radio. Vad sa du? Vad säger du? Nej, det är inget. Long Train Running där med Doobie Brothers. Höken svängde sina lurviga här inne. Sen har du Slow Train Coming med Bob Dylan. Ja, det är så att slow. Hur går det? Ja, vi får slow ta det sen. Slow Train Coming. Anton. Ja. Vi spinner vidare på den här barnprogramsvinjettstävlingen, eller hur? Ja, det är bra. Ja, yes. Några till. Ropa era namn så får ni en poäng om ni hissar rätt. Det här är historien om en vanlig teddybjörn. Teddy... Vid tillverkningen så hittade man något fel på honom. Anton, eller? Och kastade undan honom som skrev i en mörk... Nalle någonting. Men från yttre rymden kommer det en prickig varelse som skänker honom nytt liv med kosmosdoft och tar honom med till ett trollat mål. Jag vet inte hur han ser ut, för jag kommer inte på vad det är. Där moder natur ger honom inte Fredriksson. Lösa krafter. Nej, det är Berghagen. Ja. Leksaksbjörnen blir Super-Ted. Super-Ted där. Ja. Ingen som minns det? Nej, det var inte det jag trodde att det var. Jag såg någon annan liten ful björn. Gick det på någon kommersiell kanal? Ja, jag tror det gick väl på SVT. Det fanns väl bara den kanalen ungefär. Hey, nu kommer jag på en grej. Kommer ni ihåg Biker Mice? Nej, men jag kommer ihåg Danger Mouse. Det är en klassiker. Jag gick på julloppsmorgon där. Biker Mice, det var grejer. Gjorde även gubbar i plast. Okay. Turtles var en riktig hit. Ja, det. Då är vi inne på 90-talet. Ja, jo, men ja. Ja, men det kom ju i slutet av 80-talet, men sen fick det sin rejäla Boom. Ja, Boom där i början av 90-talet. Jag hade, jag hade alla de här leksaksgubbarna. Shredder och Krang och vet du vem, kommer du ihåg vem Splinter var? Ja, det var ju en råttan som var bossen över hela gänget. Oroku Saki. Ja, det är överkurs va? Ja, det är Shredder. Okej, okay. Ja, du kan din, dina turtlar du. Donatello, Michelangelo, Rafael och Leonardo. Exakt. Men var det som hade staven? Det var Donatello det. Ja, Rafael hade knivarna. Ja, skitsamma. Leonardo hade någon så här, vad heter de? Leonardo hade någon han hade ju svärd han va. Leonardo. Vem hade heter Muchak? Ja, de här med i kedjor, det var ju Michelangelo. Han, det var han klumpig av dem. Vet du, de åt ju alltid olika färger på hårbandet. Ja, de åt mycket pizza där. Ja. Italienskt orienterade killar. Ja. Pizza med vispgrädde. Ja, det låter ju helt smarrigt det. Ja. Ska vi dra en till då? Vad är det för program? Kom tillbaka! Det har gått en minut! Tillbaka till tvn! Kom tillbaka till tvn nu, så! Det är i alla fall Peter Haber. Nej. Gick det bra? Okej. Jag såg en av er som pussade ett prasselpapper och hoppade på en förälder. Nej, istället. Ja, det var ju ett nytt sätt. Alla får priser. Prata med er pappa så får ni skumdelfiner. Och pappa får en ny bil. Ja, kanske inte. Nej, men Peter. Men det är inte så lätt att prata sant hela tiden, eller hur? Alltså, nu kommer i alla fall en sak som är jättesant. Det är mysigt med julmat. Ja, du vet, det är Thomas Gilling som är programledare. Att se sina älskade föräldrar laga till säger, allt det där nej, julgoda. Han hade många program under 90-talet. Han hade Tropico Pop och det här var ju från 100 kilo godis. Ja, 100 kilo godis. Sån här Mosquito. Sen Mosquito? Också. Ja, exakt. Ja, jävlar. Ja, det var 100 kilo godis. Gick på morgnarna, lördagarna tror jag. Ja. Det var ju en massa så här, han stod mot en green screen så var det en massa så här, skumma grejer och så körde han lite skönt funky musik och... Var det där det var något tåg som man kunde åka med på? Ja, det var ju Mosquito det var. Hade han ett radioprogram också? Som ja, han började inom radio tror jag. Vilket program, kunde man vinna när man gelerade åt honom? Ja, Eldorado, heter det så? Ja, det har rätt. Ja, men det var liksom... Det var som en enda lång liksom utflippad sketch eller vad man ska. Det var flummet helt enkelt. Ja, han är lite så skum av sig så. Ja. Han står bara och kör en massa sjuka monologer. Ja. Händer en massa grejer. Ja, men det är skumt. Det är väl ganska 90-talet personifierat. Ja. Det är så här urflippat. Mycket experiment. Ja, mycket experiment. Ja. Så här, när ZTV kom då var det ju ganska säga layback program och de gjorde vad de ville ungefär. Ja. Det är skönt. Ingen poäng till någon av er på den där heller. Du skulle väl inte kunna bara lägga in ett samtal här. Ja, vi drar lite telefonsamtal senare. Vi kör av den här tävlingen först. Okej. Okay. Jag är diktator. Okej, gissa den här då. Fan, nu är jag helt ute och cyklar. Gissa. Är det någon djungelpatrull? Nej. Lars. Yes, Lars. DuckTales. Nej. Disney-patrull. Ja, Disney Ducks. Ja, ni alla var där och slickade på... Eva Röse som var DuckTales, det var ju mer... Det var ju mer som en låt, så lite mer rock. Ja, vad heter det på svenska? Ankliv. Ja, precis. Ja. Det var Eva Röse sen hon Alice som Alice Baba var med och svängde också tror jag. Ja. Så var det någon kille som heter Kogan helt. Nej, exakt. Ja, just det. Ja, men ja. Jag säger en del, jag kan se han framför mig. Ja, inga poäng där heller. Fan, Höken leder fortfarande med 3-0-0. Det ser mörkt ut för grabbarna. Det är bara två kvar här. Var inte någon barnprogramsledare som heter Håkan? Ja, jo. Som var lång. Korthårig. Säkert. Jag minns han Johan. Han... Hey, kommer ni ihåg det här? Det var ju sommarloppsmorgon. Kan det vara någon gång på 90-talet? Eller början på 2000-talet, då var ni för gamla att se på det. Men... Skroten eller vad det hette? Nej, Riddarmorgon. Ja, Salve. Salve, ja. Det var med Henrik Ståhl, va? Ja, precis. Och inspelat i Kalmar. Ja, exakt. Det var ju såhär medeltids... Morgon. Ja, många sköna så klassiska sommarlovsmånader. Jag kommer ihåg Peter Settman och Fredrik Ramer hade det där Voldramos sommarlov baklänges. Ja, just det. Ja. Ja, det var ganska tidigt. Det var 91-92 kanske. Och så kom ju, körde ju Tippen 2 år på raken. Mm. Med Morgan och, vad heter den andra? Morgan och Lasse. De har varit här i Ludvika. Ja, jag kommer ihåg. Början på 90-talet. Ja, de körde ju de har nog varit överallt. Jo, men de åkte runt i Sverige. Ja, exakt. Jag kommer ihåg, det var ju de var ju här i Ludvika, kommer ihåg. Vid Skuthamn. Ja, precis. Det var ju folkstorm alltså. Ja. Det var riktig kravall alltså. De våldförde sig på det svenska. Morgan och Lasse. Ja, jag kommer ihåg, jag skickade in grejer så fick jag en sån där tippenkepa, kommer ihåg. Var riktigt begeistrad att göra det. Det var nog det första program man kunde ringa in och så kunde man styra någonting via telefon på TV. Ja, just det, man körde så, ja. Vad heter det spelet? Jag kommer ihåg på TV4 hade de det här Hugo. Ja, det var, ja, det, var det jag tänkte på. Hugo, ja. Ja, exakt. Nej, men det var ju på Det kommer mera. Vilket? Med Martin Timell. Det var ju Hugo, var inte det på... Nej, det var på TV4, kommer ihåg. Rummel och Rabalder. Ja, det kommer ihåg, de där mössen, ja. Ja, flög på matta. Ja. Och jagade ostkroka. Ja, exakt. Mumsigt. Ja, just det. Ja. Matta! Nej, mattpiska. Ska vi dra... Det är 2 kvar här. Ska vi dra av dem då? Kör. Ja, yes. Det är segervarv för mig. Ja, precis. Nu blir det... Det är avgjort. Det är bara... Höken har redan vunnit här, men det skiter vi. Vi tar en till. Från 1990 det här. En serie. Den vita stenen. Nej. Jag kan säga Johan Widerberg är med i serien. Susanne Reuter också med. Helge Skog också tror jag. Det är så här Bernard Herrmann psykomusik där. Det är så bekant alltså. Det var ju Ebba och Didrik. Ja. Om du minns. Ja, det är det. Ebba och Didrik. Ja. En av de tyngsta svenska barnserierna tycker jag. Ja, men det kommer jag ihåg. Det minns jag. Men gjort av Peter Schildt. Han gjorde det senare Glappet också, jävligt bra. Kommer ihop vignetten och serien är ju inte så nästa. Ja, gå på nästa. Sista. Du är helt nere du, Anton. Nu kommer den sista. Steppa inte ihop. Nu kommer den sista. Ja, det är dansken. Yes. Som sitter och pissla på dansk vis. Ja, precis. Kan jag lyssna på det här, det är mysigt. Ja, men det är bara en snubbe som klipper figurer. Ja, exakt. Kan lyssna på hur han låter. Lam lam dum da da da da da da da da da da da. Det är skönt. Genialt program. Två händer som inzoomade så klipper en massa figur. Ja, pyssla på danskt vis. Får jag en poäng för det? Ja, det blir 3-1-0 till Höken. Håkan blev utan poäng. Ja. Ja, det var svårt. Ja, jag tror det skulle vara lättare alltså. Ja, den var lätt. Jaha, just det. Ja, hela programmet var ju väldigt svårt. Hela sändningen var svår. Ja. Ska vi ringa en Nisse eller? Ja, vi kan ju kolla om vi kan ringa någon efter den här låten som Anton har önskat. Radio. Ja, vi sitter och myser här. Jag heter Johan, jag heter... Sen har vi Lars Höök och Anton Lindell och Håkan Enbäck här. Yes. Fan, jag bara fladdrar när jag pratar. Vet inte vad jag håller på med. Är det virrig i huvudet? Fan. Vi ska ringa en person. Det ska vi göra. Men vi ska vi leda in samtalet på det vi har pratat om tidigare. Mr 80-tal i Ludvika. Ja, det kan nej, man. Nej, eller det kan man väl säga. Han gillar var det väl taskigt sagt. Nej, vad fan får han får skylla sig själv för att han anammar det han gör. Han heter han gillar ju Daniel, vad heter han? Daniel Trashcan Daniel Andersson. Trashcan Andersson. Daniel Andersson, exakt. Men han gillar ju mycket 80-tals hårdrock. Ja, exakt. Guns N' Roses. Men då har vi en anledning att ringa. Precis, har någonting att prata om. Ser man svarar då bara. Det... Och alla säger tjena kanan. Ja, precis. Hallå? Tjena kanan. Tjena kanan. Hallå? Tja. Det är inget tjuring inte här. Det är Johan Hjelm här. Tjena. Du, vi sitter här och sänder till radio och vi snackar om våran uppväxt. 80-tal, tidigt 90-tal. Och vi har utsett dig till Mr. 80-tal. Hur känns det? Det känns fint, eller? Jag sitter ju just nu och lyssnar på Guns N' Roses Welcome to the Jungle. Ja, du ser. Fan, det är ju perfekt. Är inte det kungligt i detta sammanhang? Ja, det passar perfekt. Kan du sätta luren mot högtalaren? Får vi höra hur låter? Ja, men det är scratchy, men å andra sidan jag är rätt så crappy. Så, välka. Fan, det låter inte bra det där. Jag vet inte om det fick något av det där, men... Nej. Shit. Ja. Men... hur var ditt 80-tal? Ja, det var crappy. Crappy? Varför? Nej, 80-talet var fint. Det var dåligare i blusen. Det var då jag lärde mig allt jag kunde göra. Sen tog det slut. Kan du plocka russinen ur den så kallade kakan och säga, vad var det bästa med 80-talet? Det bästa med 80-talet var live large och allting. Alltså allting skulle vara så stort. Och det var stort. Och så var det större och störst. Musiken. Ja, men musiken var ganska så här bombastisk. Stora trummor och feta gitarrer. Ja, det var alltid så här om man såg när man, alltså, för på 80-talet så hade man inte så här tillgång till så mycket mer än vad TV valde att sända. Så då var det ofta så här, sitta uppe bakor på Lucia eller runt jul eller midsommar. När Sveriges Television valde att sända diverse hårdrocksvideor när det var. Ja, precis. Det var inte så mycket att välja bland som det är idag. Det var mer folk var, det var kanske lite mer gemenskap och så vidare. Det var lite mer som vad heter det? Nordkorea så. Ja, jo. Hela 80-talet var en enda stor så här Roskilde-festival. Ja, precis. En stor Roskilde-festival med en touch av Nordkorea, kan man säga. Okej, okay. Men har du någonting... Det var någon som valde vad man skulle lyssna på. Axel Vaddar. Ja, det är ju typiskt. Jag tror Axel Vaddar blev mer mot 90-talet. Alltså. Ja, kanske tidigt 90-talet. Det var slutet på 80-talet när det spårade ur lite. Var det Lotte Engberg som breakade dem, eller? Ja, precis. Jag vet inte vem som började spåra ur 80-talet, alltså. Det kan vara Lasse Holm också, för han var lite... Ja, det ska vara Vesuvio och så vidare. Ja, precis. Är det här du kallar kärlek? Ja, precis. Ja, bra fråga. Så. Har någonting... vi har ju snackat mycket om barnprogram och sådär från 80-90-talet. Är det något barnprogram som du vill föra fram till ljuset här? Alltså, jag vill ju säga Bumbebjörnarna, alltså. Ja, det var väldigt... Ja, det var crazy. Väldigt, precis. Lite crazy där. Men Bumbebjörnarna, alltså, det är en trevlig... Det magisk saft. Ja. Man dricker och man hoppar. Var det där liksom öl egentligen? Där, eller? Som någon drack? Det är ungefär som man var fan. De visste vad man skulle göra på 90-talet. Alltså på 80-talet visste de. Man dricker man... De drack någonting och så var de fulla med liv. Ja, ursäkta. De drack någonting och sen blev de liksom fulla med liv. Ja, precis. Ja. Den blir bärsaften, den magiska kraften. Ja. Ja, precis. Och sen den där stora, stora trollen. Ja, den var jävligt scary alltså. Ja, jo, men det händer. Vad händer ikväll, Danne? Ja, vad händer inte? Ja. Vad gör ni? Vad gör ni? Ja, vi sitter och sänder lite radio, lyssnar du inte? Jo, nej. Ja, det är bara, det är bara jag känner. Du får vara ärlig. Alltså, jag går i kalsonger och får på tofflor här och håller på och försöker reda ut saker och ting. Inte från Ludvig Hård, det är från till stan. Ja, ja. Du, ja, vi, får ja. Vi får tacka för det här samtalet. Det var givande. Ja, tack. Ja. Ha det gott. Nej, ni får godare. Ja, ja, det får jag. Tack. Vi gör det. Ja, det gör vi absolut. Yes. Tack så mycket. Hej, hej. Hej. Hej. Ja, det var ju Millencolin där. Absolute Zero. Och ja, fan seg alltså, seg ikväll. Jag vet inte vad det är på. Mår ni bra där borta eller? Ja, ja, fint. Fisk. Ja, ni lyssnar på Magnat Radio och ja, vi håller på att bena ut ja, vi har ju mest snackat om 80-talet, men vi är mest vi har haft tema här, någon sorts uppväxttema, och vi snackar om våra tidiga år, slutet av 80-talet, tidigt 90-tal. Och vad har vi kommit fram till egentligen? Ingenting. Att vi inte minns så mycket egentligen. Nej, vi har ju snackat mycket om barnprogram och grejer. Vilket var det bästa barnprogrammet? Vi snackade ju med Daniel Andersson här nyss på luren. Och han sa Bumbibjörnarna var... Ja, men det är en... Ja, era bästa barnprogram. Det är nog ändå en topp 10-kandidat, skulle jag säga. Jag minns inte så mycket av det programmet alltså, ja, själva, serien. Nej, det är inte jag. Men jag minns att man gillar själva stilen på något vis. Ja, annars var ju Paddington. Paddington är en gammal klassiker, den där björnen. Engelsk. Marmelad. Annars Fragglarna är ju också en. Ja, det var ju Svenska Sesam, va? Var det inte det? Ja. Var det inte det? Ja, jag vet inte. Ja, det är jag osäker på. Men jag vet inte, sen minns jag... Ja, men det här är de där grottorna, härja liksom. Härja? Ja, men det är ju ändå okay. Starkt minne. Ja. Boa Orm på Lilla Sportspegeln. Jävla klassiker. Jakob Hård som var kommentatorn. Bara, ja, det var ju skönt. Och Christer Ulfbåge. Skönt om Lilla Sportspegeln, det var ju jävligt bra. Alltså. Tom och Jerry? Ja, det visade Tom och Jerry där, kommer jag ihåg. Skönt. Så var det, kommer ni ihåg? Var det Robin som sjöng vignetten där? Bästa programmet från Disney dags. Ja, allt de gamla Långben och Kalle från 50-40-talet. Tydligen, när jag var liten, jag var riktig Nalle Puh. Lugn och harmonisk. Ja, jag gillade Nalle Puh. Du har namnat den livsstilen. Ja. Ja, så när vi snackar med Danne här så snackar vi lite om själva ljudidealet under 80-talet då. Det var ju så här bombastiskt och fett och så här. Håller du inte med mig? Jo, mycket reverb. Digitala reverbet. Ja, det var ju reverbet. Ja. Kom och midi-ljud. Vänd upp på virvlarna. Ja, exakt. Ja, men hela ljudbilden var bombastisk och fet. De digitala effekterna slog igenom. Ja, det kan man lugnt säga. Och, det ska vi ringa en ljudkille här och säga vad han fråga vad han tycker om själva 80-talsidealet? Vi ringer Mats Larsson. Mats Larsson heter han. De stora konsolerna kom fram på. Ja, ser man svarar. Hon har lust att snacka lite. Det har varit lite reklam här. Ja, vi jobbar ju lätt det. Hallå? Hallå? Hej på dig. Är det ingen som vill våga prata här? Hej Mats! Jag får väl ta hela skiten. Tjena Mats! Hej på er! Du, vi sitter här och snackar lite om, vi diskuterar själva ljudidealet under 80-talet. Vad har du att säga om det? Är det någonting att besträva efter den feta ljudbilden? Nej, jag tycker att det är en period vi bör glömma. Men man kanske överdrev vissa, vissa nymodigheter som kom. Men är inte det lite härligt på ett sätt också? Jo, det är det väl. när det blir lite överdrivet också. Det kan vara lite kul på ett sätt. Men har inte själva 80-tals soundet och själva grejen liksom fått en liten revival nu på senare år? Ja, det har kommit tillbaka lite grann. Ja, exakt. Lite gamla syntar och ja, lite ljudidealet också kanske. Ja. Ja, vi har ju mest pratat om våra uppväxter här under sena delen av 80-talet, tidigt 90-tal. Är det någonting som du vill, som du minns från din uppväxt? För du är väl född 81, va, om jag inte minns? Jag är född 81. Ja, exakt. Och vi har mest pratat om så gamla barnprogram och grejer. Är det något speciellt barnprogram som du håller nära hjärtat, som du minns med värme? Ja, det är väl... Ica i Rutan. Ja, exakt. Skönt. Ica Nords karaktär. Det minns jag. Det är väldigt estetiskt. Ja, jag minns att man var lite smått skräckslagen. Ja, skönt. Det var ju Lars Demian som gjorde musiken, om jag inte minns helt fel. Ja. Ja, de var väl tillsammans där, tror jag också. Ica Nord och Lars Demian. Oj, jävlar. Det ser man. Nu kommer det fram. Ja, fan. Snaskigt program det här. Ica. Ja, så hade hon det här Icas tv-kalas, kommer jag ihåg också. Det var ju typ likadant. Bodde i något laboratorium. Ja. Det var jävla crazy. Järnkontoret. Ja, järnkontoret var ju skönt. Fan. Ja, ja, exakt. Musiken, ja, är det någon speciell 80-tals akt som du diggar fortfarande idag? Mm. Alltså en som, fast det var inget jag lyssnade på 80-talet. Men en som faktiskt gjorde musik som stod ut jävligt mycket på 80-talet som jag lyssnar på nu, det är faktiskt det som Tom Waits gjorde på 80-talet. Ja, det var Lars Höök lite mer hemma på än vad jag är. Swordfish Trombone. Ja, det var ju inte 80-tal. Nej, det låter inte 80-tal. Nej. Ja. Det kanske är därför man gillar det så mycket också. För att det inte var 80-tal. Han var en motreaktion mot 80-tal. Ja, precis. Kanske. Jag vet inte. Det kanske han var. Ja. Annars är det väl mest mycket hårdrock. Ännu mer. Ja, jag var ju så väldigt tidig hiphoppare. Run-DMC. Run-DMC. Ja, Run-DMC och Public Enemy. Okej. Okay. Ja, det är bra. Ja, den tidiga hiphopen, den är ganska catchy om man jämför med den dagens hiphop. Ja, det var ju inte riktigt sån där blodig gangsterrap. Det, ja, exakt. Var ju lite mer. Det var lite man garvade ju mest åt dem liksom. Ja, du garvade och njöt samtidigt. Ja, lite så. Ja. Skönt. Men idag garvar man ju åt dem. Ja, det gör man ju. Han är Public Enemy med stora klockan så här, och bara så här, typ silvertänder. Så var han jätteliten också. Feta solbrillor. Ursäkta, Anton, vad garvar du inte åt? Ja. Djup root rock. Ja, men ja, hiphopen tar du med dig från 80-talet alltså. Det hiphopen och ja, Tom Waits, fast inte var 80-talet. Vad var du sa, Höök? Ja, det är helt tyst här. Men Mats, om du får sätta fingret på en musik eller någon musik som kommit från 80-talet som du inte vill ta med dig, som du önskar ogjord, vad sätter du fingret på då? Ja, då skulle jag väl ta hårdrocken då. Ja, så här, Accept och Europe och allt det där. Van Halen. Okej. Okay. Ja, de sa ju då vi lirade på ett bröllop. Mats sjöng och så var det en som kom fram till mig och sa att Mats, han lät som sångaren i, vad heter bandet? The Flapper. The Flapper. Nej, jo. Ja, det var min stora stund där i livet. Ja. Ja. Vilken förolämplig. Ja, det var bara att kliva av. Vad säger du om Eurythmics då? Annie Lennox och David Stewart, vad heter den? Ja, hon har ju väldigt blont hår. Inte. Ja. Vad tycker du om 80-talets push-ups? På tjejer? Det djupt samtal. Nu på djupt vatten här. Ja, det har jag faktiskt inte lagt märke till. Ja, okej. Ja, då, vi får tacka för... Vänta. Vad vill du säga, Anton? 80-talets frisyrer. Ja, de är fantastiskt vackra. Ja. Ja. Det är bara att titta på Anton. Så. Stora. Titta på dem. Fulla med kemikalier. Ja. Sitter du och löder alltså? Nej, det gör jag inte. Löder du på ett fett reverb? Nej. Jajamän, jag sitter och stirrar på min datorskärm. Ja. Ja, fest imorgon. Ja. Ska det drickas öl? Ja, ni får ta det vid sidan om sändningen. Hej då. Tack som fan. Mm. Ja, har du det så trevligt. Ja, samma. Hej, hej. Ja, hej. Ja, jag nämnde Eurythmics. Vi kör lite Eurythmics tycker jag. Ja, trevligt det där. Det var ju Eurythmics. When Tomorrow Comes. Ja. Skön låt. Bra prov. Ja, ni lyssnar på Magnat Radio. Och vi sitter och snackar lite om våra uppväxter här, vad som har präglat oss de tidiga åren. Och under den här låten så snackar vi lite om såna här grejer man samlade på och sådär. Vi har snackat om hockeybilder och pogs och jojos och maniklar och... Så var det såna, det fanns väl såna här, fanns det såna här plastnappar också som folk samlade på, var det inte så? Gogo. Vad sa du? Ja. Vad säger du, Anton? Va? Ja, men det som var störst, det var väl ändå de här hockeybilderna, kom ihåg, i början av 90-talet. Folk tradade, man fick, gick och köpte såna här bilder på hockeyspelare i NHL. Med autografer och grejer. Vad heter de? Upper Deck och Parkhurst och vad heter de? Ja, det fanns två stycken stora märken på. Sen heter de Flair Ultra. Jag kommer ihåg att den hette också. Jag kommer ihåg den mest värdefulla när jag gick på, låg mellanstadiet. Det var väl Sergej Fedorov med autograf. Jag kommer ihåg ett kort. Jag hade ett hockeykort bild som såg ut som ett bankkort. Jaha. Vad är det nu? Vad är det? Och det kunde du ta ut pengar med. Så American Express. Ja. Ja. Nej, men var det någon som samlade på hockeybilder här? Nej, faktiskt. Jo. Nej, Höken, du var väl lite du är lite äldre nu så du, det kanske du var väl lite för gammal. Ja, men det har förekommit, men jag har inte gjort det själv. Nej, men jag minns att jag höll på med det. Jag samlade på, jag kommer ihåg, det fanns en serie som heter Icebreakers. Jaha, är det... Det var mycket rookie, så jag kommer ihåg att, vad heter han? Farmaligan. Ja, precis. Det var han, Jörgen Jönssons brorsa, Kenny, kommer jag ihåg. Var med i den där rookie-ligan och han kunde man byta för många hockeybilder. Ja, okej, okay, det var lite mysigt. Det var så stort på vår skola, så... högstadiet var på andra sidan matsalen, man ska säga, gården, så det kom över en massa högstadieelever och lurade av oss, inte mig då personligen, utan andra, massa kort och grejer. Det blev värsta tumultet och det var, vi var tvungna att stänga ner hela den här grejen på skolan, och då gjorde den lokala pressen en artikel om det där. Det var jag och min storebrorsa på en stor bild, stod det under ungefär, bara, det är för jävligt det här, att man har stängt av det här. Det var ju så kul. Det var ett förbud på att byta hockeybilder. Ja, jo, men det var ju för att det kom över en massa högstadieelever och lurade av oss småttingar. Det blev som en drog. Ja, det blev en drog. Och sen, jag nämnde den här, pogsen. Det var ju så små... Det var ju så små... ringar? Ja, men... Plattor. Ja, plattor, precis. Så, jag vet inte vad det gick ut på egentligen. Man skulle kasta dem, tror jag. Ja, man skulle lägga på dem på hög på backen, så hade man en sån här lite tjockare pogg, ja, och slog på så att de skulle vända sig. Och om de vände sig, då fick man den. Någon sånt där. Väldigt märkligt. Alla sådana samla saker. Ut på egentligen? Ja, det var helt skumt. Men det var en polare till mig i klassen som hade en sån här apparat. Man kunde ju egna poggs. Och han hade fått tag i en massa så här porrblaskor. Sen gjorde han en egna pogs med porrmotiv. Det var ganska kul. Nej, men alla såna här samlarsaker känns ju märkliga nu när man tänker tillbaka. Ja, finns det något liknande idag? Såna här fenomen? Jag vet inte, jag har inte märkt... Nu är det ju mer datoriserat. Vi är väl inte inne i den. Nu sker ju allting via mobiltelefonen. Liksom. Ja, precis. Man samlar på vänner på Facebook istället. Ja, eller man laddar ner en app och sen samlar... Trada vänner på Facebook. Så här. Du kan få när han är för jävlig. Ja, men, ja, eller såna här, spel som går ut på att bygga upp en farm. Eller, ja, så Farmville. Såna här liknande. Just det. Det är ju motsvarande kanske. Vad heter de? Så kan man ju köpa... Små speldoser. Tamagotchi. Ja, det kommer. Vad tänkte du säga, Lasse? Nej, men just att där kan man ju köpa. Du kan ju köpa saker till dina spel för verkliga pengar. Ja, ja. Och det är ju ungefär via samma Facebook. Fenomen så att man köper saker som egentligen är helt värdelös. Det är ju alla. Bara för att samla, så är det maniskt samlande liksom. Jag minns... Men själv samlar man ju på andra konstiga saker. Kanske i vuxen ålder också, jag vet inte. Ja, det man har, alla har något sorts mani, det tror jag. Håkan, vad samlar du på? Just nu samlar jag på trumpinnar. Trumpinnar? Ja, okej. Varje gång jag ser ett par som jag inte har, då köper jag. Vad sa du? Har du alla par som Stefan hade? Ja. Då har du. Du är insider. Johan då? Om jag samlar på någonting? Ja, det är väl skivor och affischer, tror jag. Det är väl det som jag samlar på. Hög. Upplevelser. Fyllor. Nej, jag vet faktiskt. Jag har inget. Det kanske inte jag skäms över. Jag vet inte. Nej, jag vet faktiskt inte. Jag kommer inte på något speciellt. Damm. Jag tänkte nämna de här plastnapparna som man kan ju köpa, som folk samlade på. Plastnapp? Ja, det var så tjocka hårdplastnappar som man hade runt halsen. Nej, det minns inte. Nej, det kanske inte gör det. Var det någon godis? Ja, det var bara nej, det var svagt minne av det också. Men folk, vissa satte ju om det i käften och sög på dem. Och så fick de feta utslag i ansiktet, så här, bulor alltså. Var det det man skulle få? Nej. Men vissa började ju suga på de här napparna och så fick de... Det var ju, jag vet inte vad det var för sorts material de där. Redigt med kemikalier de där också. Ja, exakt, det var säkert något sånt. Och så vissa fick värsta utslagen, eksem i ansiktet av det där. Knölar, bölder. Ja, exakt, det ser ut som att det lepra i ansiktet alltså. Det... Ja, vad finns det mer? Ja, de här det var ju stor bomb med de här jojosarna. Superjojo som kunde... Så var det Coca-Cola, Sprite, like Fanta motiv på dem. Kommer du ihåg det? Ja, exakt. Ja, det var en kort intensiv jojo-period. Ja, det var ett halvår kanske. Det kunde vara, ja. Men, ja, det var ganska mysigt faktiskt. Det fanns olika balanserade jojos och grejer. Ja. Det är ju faktiskt en ganska rolig hobby. Det är ju liksom... Det är någonting... Visste du att det är ett gammalt vapen? Nej, men det kan jag ju tänka. Är det det? För en gammal grej eller någonting. Lite som en bumerang i miniformat. Folk sa det då i alla fall. Det var någon förälder som sa bara, vet ni om att jojo från början är ett vapen? Det är från andra världskriget. Ja, nazisterna använde. Band ett snöre ut en sten och slår och svängde dem mot käften på en person. Känns inte så effektivt som vapen. Jag vet inte riktigt. Ja, jag vet inte. Ja, vad mer finns det gamla samlare? Ja, men det var de här maniklarna. Maniklar? Ja, det kommer jag också ihåg. Det är små figurer som man satte ihop till kedjor. Liksom. Ja, jag kommer ihåg. Man spelade med dem där på skolgården. Det var ju så att de satt fast och fick man bryta loss dem. Och så var det olika mönster. Det var ingen av dem som samlade på bilar. Det gjorde jag. Små bilar. Dyr hobby det. Små bilar? Såna här små... Jävligt. Såna här små... Ja, men typ. Nej, det gjorde... Men däremot Lego, kommer jag ihåg, var Lego. Ganska populärt att leka med någon. Ja, men det var så på lekis och ja. Förskolan. Ja, men då... Modellbilar. Men det var ju big business. Man kunde ju köpa massa färdiga kit med städer och grejer. Och... Ja. Fast också ett Duplo också. Ja, lite för yngre. Ja, men vad fan, Lego, det är väl för yngre också? Ja, men Duplo väl ändå yngre. Ja. Det är väl för dem som inte kan hitta bitarna. Ja, det är stora feta som bitar som man inte kan stoppa i käften. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Magnatradio. Ja, vi är tillbaka i Magnatradio och vi snackar om våra uppväxtår. Hur fan säger man egentligen? År. Det är väl en bra sammanfattning. Ja, okej, okay, men korrekt svenska, uppväxtår. Valpstadiet. Ja, valpstadiet. Vi har ju snackat om grejer man samlade på, grejer tidigt 90-tal och sådär, hockeybilder, maniklar och jojos och höken, du nämnde kapsyler, fast det var väl kanske mer såna indie-grejer, va? Eller? Ja, det är ganska alternativt. Du samlade på kapsyler en sväng där. Ja, det skäms man ju lite för, men det känns inte riktigt normalt, tycker jag. Men det... Jag tror inte du behöver känna dig ensam i alla fall. För nej, det, man har ju hört talas om det, men liksom, det är ett märkligt beteende. Det... Morsan samlade på vinkorkar, vet jag. Ja, det var ju mysigt. under vuxen ålder. När man var vuxen alltså. Ja. Ja, det var ju jag kommer ihåg också att när man var typ runt, ja, kan vara typ 11-12 någonting, då var det rätt populärt att samla på kondomer också. Ja, det kommer jag ihåg. Det var många som samlade på kondomer. Det var ganska pikant alltså. Olika smaker. Jag kommer ihåg, jag samlade inte, men det var många i min klass som gjorde det. Då en lärare kom nog fram till mig, eller oss, och frågade bara, vet ni vad man använder dem där till? Så var det en polare till mig bara, pöka! Så jag var inspirerad av Ronny och Ragge där. Ja. Det var deras fel kanske, att det var intressant. Införskaffa kondom. Ja, just det, de gjorde den där pökpåse i fabriken. Ja, klassiker. Ja, vad finns det mer? Fan, när vi benar ut den här samlingsbiten, har vi inte det? Jag vet inte. Jag vet inte om det var så mycket mer såna extravaganta saker att samla på. Nej. Det känns ju mer som märklig företeelse. Ja, jag vet inte, är det så populärt att samla på saker nu för tiden? Nej, men vi sa ju det nyss, folk samlar på appar och grejer. Det är väl det som är själva substitutet till. Ja, en polare till mig samlar på skor. Han har räknat ut att skor på sin hylla för 80-90 000. Ja, men då snackar vi en vuxen person. Ja. Jag tror att själva den där grejen med att byta saker så folk emellan, den har dött ut lite grann. Ja, men det har det absolut gjort. Jag har inte märkt någonting sånt i nu för tiden alltså. Faktiskt inte. Ja, vad skulle man byta? Inte jag. Partner kanske? Ja, jag vet inte. Ska vi ta och runda av det här programmet? Eller? Jag vet inte, det börjar bli lite lågt här. Eller? Ska vi inte dra en busring innan vi... Ja, men du vill... Busringar, jag vet inte, det känns lite... Jo, vi drar den som en riktig rökare. Känns jävla 90-tal alltså. Ja, jag växte upp under 90-tal. Du kan få ringa själv efter sändningen. Du hör ju inte de här det. Nej, men vad fan. De här? Ja, vi skiter i det. Ja, vi kan avsluta med här dansken tycker jag. Det var mysigt. Härlig kar det här alltså. Han låter engagerad i det han gör. Ja, jag tror att man är. Det krävs en dansk alltså. Nu sitter han här och plockar med sina hockeykort. Åh, Patrick Roa, säger Pedro. Applåd på det va? Så säger vi tack och adjö. Tack och adjö. Absolut, hej då.